Fan Erik, har du gått på Stanford? Det visste inte jag. Ja, jag vet. Logistik eller? Ja, Stanford yrkesinriktad speditör. Det var... tog truckkortet på Stanford. Ja. Det var där du kom i kontakt med Dostojevskij första gången. Ja, precis. Vän, person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Vännerna och kompisen. Kan inte någon annan köra ett avigt intro fort innan han hinner? Ja, käften får bli donat. Detta är en ljudbaserad gemenskap. Nu kör vi. Kick it. Välkomna alla archive-lyssnare. Om ni hittar det här är året 2040 och ni har lärt er att söka i archive efter obsceniteter. Saker som sägs i detta program är endast ämnat för humoristiska reaktioner och reflekterar inte våra äkta egenskaper. Någon sökte efter 69 bara. Vi går på avsnitt 69. Nigger-hating warlord sökte någon efter. Ville ha en bra dokumentär. Kom inte på Coney. Vi tänkte på Martin Odelius på vägen hit. Det är nog den senaste DTVK-karaktären jag har tänkt på. Vilken är eran? Ja, jag vet, men jag kanske kommer sen på Worst Takebook eller någonting. En följetong vi har haft den senaste avsnittet. Alexander Lindqvist. Det finns en risk att hon är med. Mamma Alexandra. Jag brände en sån där, det här har ni inte tänkt på vad var det, ett år? Ja. Under midsommar med Gumball 3000. Ja. Det har man inte tänkt på. Nej. Fast jo, det har jag. Nej. För vet du. Okej, det är på gränsen. För förra sommaren var det såna bilar utanför hotellet på centralstationen. Såna Gumball 3000 bilar. Ja, sjukt. Ja. Men stopp säger jag för den. Ja, hur är läget då, grabbar? Jo, men det är ganska bra. Hur är det själv? Svettigt, men finemang. Vill någon ha en öl eller en vatten? Ja, jag får fan dricka. Jag kan ta en öl. Vänta lite. Är du bög eller? Nej, jag såg. Ölen är lös. Killar, ni får vara med och lämna ert veto på min request till Basse, lära oss någonting. Jag skulle vilja veta när nigger blev nigga. Vem som tog det, fattar ni? Så att det användes i en positiv konnotation. Mm-hmm. I want to find whoever did this. Försätt wow. Mig i en sån här situation, Emil. Ja, men det är inte så kontroversiellt, eller? Ta den googlingen på jobbdatorn bara. Ja, men kan ni vara, eller har ni det i huvudet? En vit man ska förklara när nigger blev nigga. Jag vet inte om det går så kontroversiellt. Hittar det? Det är det jag är rädd för. Men det måste ju kommit någonstans ifrån. När man började kalla varandra med nigga liksom. Och det var en nice grej. Men frågan är, har det ordet en Wikipedia-sida? N-I-G-G-A. Jag tänker att det är under niggervikin. Etymologin. Snabbt inne med en avsnittstitel då. Alltså. Niggers etymologi. Nigipedia. Men det är inte så kontroversiellt. Nigipedia. Det kan betyda vad som helst. Jag hade inte sagt att det är Modo direkt. Hittar man sånt på Nigipedia? Ah, ja. Men ja. Vi kanske inte ska söka oss vidare på det. Men jag tänkte att det skulle vara lite intressant om det var så här Biggie Smalls. Ja, men då tar vi det. Så får du reda på det. Det var jättebra. En casual googling kan du dra. Jag testar, se vad som händer. Va, är det ditt Basse berättar-segment? Ja, till nästa avsnitt då. Jag har det inte på rak arm nu. Om du har något bättre så... Nej, absolut. Det låter jättekul. Det var inte meningen. Hemskt att bli nedskjuter så. Sågar efter fotknölarna. Hur är det med er på andra sidan? Är det, bra? Alltså, det är inte så jävla intressant med mig. Nu vågar du inte säga någonting. Det är risk att bli nedskjuten. Ja, precis. Men idyllisk midsommar hade ni. Ja, det uppe i norr. Ja. Och, eller vad sa du, uppe i norr? Nej, inte Valdemarsvik uppe i norr. Uppe i öst. Samma breddgrad. Va? Ska jag tippa på. Jag måste plugga mer geografi, hör jag. Jag har inte lärt mig något sen förra avsnittet. Andra sidan är det på. Och de var klara, om ni fattar vad jag menar. Nej. Andra sidan, är ni klara? Ja, precis. Mm. Midsommar är klart. Fick du skärt i Valdemarsvik? Nej. De var inte så klara. Du var borta ett tag i föräldrarnas hus. Ja, det var jag. Du skulle hämta olivolja. Hämta olivolja också. Sekret olja. Svärmor. Vart rekommenderar du att olivolja appliceras? Nej, men okej, kul. Mm. Vi spelar golf. Väldigt bra. Vi spelar golf, vi grillar, vi badar, vi spelar kubb. Mm. Hade det gött och hängde bara. Ingen kontrovers, ingen katastrof? Nej, Frida var väldigt envis med att vi skulle erkänna att Valdemarsvik hade bättre pizza än Åmål. Ja, men sluta. Det gjorde ni inte. Det gjorde jag. En av oss gjorde. Ja, du ska plisa du. Ska ja, plisa det var, du? Det var väl det jag siktade på lite och behålla sämjan där borta. Mm. För det kändes som vi hade behövt åka dagen innan om vi inte sa det. Men så här, kan vi inte zooma ut lite och erkänna att så här, visst, vi kanske tycker att Åmål har bästa pizzan, men alla tycker ju att sin hemstad har bästa pizzan och det är en basic åsikt att ha. Ja, men precis. Ja. Och det var det jag caterade till, tror jag. Ja. Att man bara är så här, okej, lite klappa på huvudet så här. Ja. Det är klart du har. Mm. Det är klart er pizza är bäst. Ja. Med det sagt, banger pizza. Ja, jättegod. Jävla bra. Mm. Bra. Man har ju inte bra pizza längre. Jag hatar att säga det, men fan vad de har gått ner sig. Fyrkanten. Fortsätt. Fyrkanten är fortfarande bra alltså. Fyrkanten, absolut. Men den är liksom sin egen grej. Men om du bara... Men vad beställde du, om man tänker så här, vad beställde du förr? Mm. Och beställer du samma sak nu och känner liksom kvalitetsdippen i det? Ja. I Åmål? Ja, 100%. Och du beställer då en kebabpizza? Vesuvio eller kebabpizza. Okej. Okay. Roterar de två. Båda har blivit sämre. Och vad beställer ni för pizza om i Åmål? Du vet väl knappt längre. Nej. Det är inte samma som du växte upp med, menar jag. Nej. Det är inte en Vesuvio med sös direkt. Nej. Typ Trädgård eller något heter den, tror jag, den som jag brukar beställa. Vad fan beställer man? Jag tror jag beställer en Vesuvio med sås. Just för att jag så här, kebabpizza tog många år att vänja sig vid faktumet att den är bara god i första slicen, sen blir den slaskig. Jag älskar ju burkräker. Så jag köper Busola Vesuvio med räker. Mixad sås, ingen pant. Men var det mest kontroversiella att ni hade pizzabråket? Ja, jag tror det. Ja, eller kanske. Att vi sa att vi skulle vara borta i 3 timmar och spela golf. Vi var borta i typ 7-8. Ja. Och lämna kvinnorna med barnen. Exakt vad vi gjorde. Nej, jag kom bara dit och kände mig som man var dåligt inflytande på fädrarna på något sätt. Att man var så här, jag och Bas och Macke var singelkillarna som kom dit och fördärvade farserna. Ja, det var inte långt bort för dem att hänga på. Liksom. Nej, nära till fördärvet. Mm. Alltså de känns ju mer fördärvade än er. Ja, kanske. För att de känns som caged animals medan ni är free roaming. Ni är naturbiff liksom. Ja, man ser ju hur de mår när de får komma med oss. Ja. Ut på, så här, och så säger man, så här kan ditt liv vara. Exakt, om du lämnar familjen. Och man såg ju Johan hade det på bröllopet också liksom. Ja. Han fick släppa lös. Ja. Det där monstret finns kvar. Ja, det är vackert att se. Ja. Hade du en kontroversiell midsommar? Otroligt okontroversiell. Vad var det mest kontroversiella? Det var väl att vi beställde mat från Uber Eats från Double Double på Polhemsplatsen. Oj, så midsommarmat? Ja, vi trodde vi skulle kunna handla. För vi trodde att vi bodde i ett modernt land. Men ja, allt tydligen stängt där som vi bodde på bygden. Och då väntar vi 20 minuter och sen så ringer en Uber Eats-färare och bara "The restaurant is closed." Då har han cyklat dit och sett att det var stängt och bara, jaha, men är det inte något system som ska lösa det här? "Give me your fucking manager," sa jag. Och så skrek jag. Nej, men då, det var det liksom. Mm. Sen fick vi beställa någon annan mat. Men det var så jävla varmt att man orkade inte ens tänka liksom. Nej. Jag låg vid Delsjön, chilla, okontroversiellt. Mm. Det var bara det. Du då? Väldigt okontroversiellt också. Mm. Vi var på Gunnebo slott. Mm. Och kollade när de reste stången och orkestern näveluren. Det där är bra förberedelse för när du har barn också. Det blir mycket midsommarstångsdanser och sånt där. Påskparad, kan vi inte gå det med din unge i Åmål? Alla som den där sommarskuggan som Jeppe var utklädd. Ja. Jag tänker att alla vi ska klusa oss till så här FBI-livvakter och gå runt i unge så med headsets. Jag tycker vi ska klä ut oss till varsitt mål utav Basse förklarar eller Basse berättar. Så en är liksom Miles Teller, en är uppfinnare till Nigga. Den där skillnaden mellan nigger och nigga. Ja, precis. Hälften blackface. Sommarskuggan låter det så. Sen har han, om det skulle bli fattigt med ämnen idag, så råkar jag veta att Bassa har 10 stabila minuter om senapsgas. Nej, nej, nej, nej. Off the cuff bara. Sätt mig inte i den här situationen. För han har lyssnat på mycket första världskriget podd. Oj, oj, var det cyklon B det hette i vissa sammanhang? Eller något annat? Nej, det var under andra världskriget, tror jag. Snygg bait, he took the bait. Får jag börja med en snacket på stan? Det får du. Något dumt, har hänt något bra. Det är snacket på stan. Har letat efter driv. Varenda kväll, varenda dag. Det är snacket på stan. Det är dags att snacka driv. En snacket på stan YouTube special. Nu händer det. Länge har det varit tyst. Men det är så här, det är den första globala grejen här. Jag gillar att arbeta globalt, nationellt och lokalt. Storstad, som snacket går på. Ja, precis. Första är Coruscant. Vad heter det? Va? Coruscant. Coruscant, ja. Vad är det? Stadsplaneten i Star Wars. Aha. Det är en hel värld som är... Ja, okay, okay. Där Jedi-templet ligger bland annat. Stora handelsektorn i Star Wars episode 3. Jag trodde vi var i våran värld. Vad hände på Coruscant? Nej, men jag menar bara att det globala staden... Jaha, jag trodde du hade ett scoop från Coruscant. Jag bara så här, är det någon som har cosplayat eller något nu? Nej, snacket på den globala staden. Ja, såklart. Men bara så jag förstår, om du redan fortfarande sätter upp grejen. Är hela planeten en stad? Ja. Fy fan, vad snyggt. Ja. Det är snyggt. Så det är en ganska liten planet liksom. Men och, bara... och så många lager, du vet, så här Blade Runner, så att det är så här Undercity, the seedy shit, och sen så högst upp i toppen, där bor alla politiker och diplomater. Kan ha varit ett outcast, Jedi Outcast-uppdrag, eller? Absolut, ja, fy absolut. Fan. Jazzklubben var där, har jag för mig, Jedi Outcast. Ja, men så här, det globala YouTube-tipset. Man kan säga att det är ett tips, och så är de andra två är absolut inte antitips. Ja. Men det globala är en YouTube-kanal. Jag har ju snöt in lite på de här gräsklipparvideorna som Bassa har skickat. L Blades som klipper gräs åt folk. Men LT nyklippt. Efteråt, ja. Men jag vill hitta liknande videos. Och då hittar jag kanalen Bush Radical. Och det är inte något politiskt här. Nej. Utan det är en man som bygger stugor mitt ute i skogen. Så får man följa hela processen där han så här narratar hela händelseförloppet. Som att det är ett brev han skriver hem till sin mamma typ. Mysigt. Ja, jag ska bara lyssna på introt här hur det låter. A cabin in the woods. Someplace secluded and private. Warm and cozy. Way out in the middle of the wilderness. And though I can't tell you how to find your slice of paradise, I can show you what it looks like to build one. So come along with me as we build a cabin in the woods from start to finish, from the ground up. My name's Dave Whipple and you're watching Bush Radical. Whipple? Oh, jävlar. Vad det låter som en sån gammal typ. De här Discovery-kanalerna. Det hade kunnat sändas på History Channel nu. Liksom. Älskar nivån av dålig kvalitet i rösten också. Alltså han har gjort den så att det låter som att han har en billig mikrofon med sig ute i vildmarken. Ja. Det var lite Lestrade över det hela. Eller Dick Pronicke, som är han som byggde en vedstuga, eller vad heter det, timmerstuga mitt ute i Kanadas vildmark och filmade 1970 typ. Med en tripod-kamera. Också jättemysigt. Oh, jävlar gött. Ja, men det är så, jag har på det ibland samman med de här gräsklipparvideosarna. Men att det bara är på och man bara ser hur den där... Det är inte sån timelapse, utan man ser han klipper bara mellan. Men nu sätter jag i de här. Och så pratar han lite då och då. Och så mellanåt är det lite country-betar. Så jävla mysigt bara. Så det var ett YouTube-tips bara. Nice. Sen kommer vi till det nationella, svenska. Har ni hört talas om Pontus Rasmusson? Ja. Nej. Nej. Nej. Det är en... 24-årig vuxen man med en community följarskara publik där det är barn mellan 8 till 12 år kanske. Är han en Roblox-kille eller? Nej, han gör challenges och så här pranks på sin mamma. Ja. Och han har bara med sin mamma och pappa, han har inga vänner. Jag vill nämna honom för att jag tror att det kommer Det kommer skit på honom snart. Ja. Det kommer brisera. Mm. Ja. Det brinner inte riktigt än. Men snart kommer det brinna just nu. Ja. Och då ska vi vara med. Mm-hmm. Men han lägger till exempel upp video där han kör bil. Så är det lite citat i videon, står det så här. Om jag tar din oskuld lämnar jag dig aldrig. Jag menar, varför skulle jag någonsin lämna en tjej som litade på mig med hennes kropp? Så skriver han till sina 8-åriga följare. Tidigare lagt ut video där han pratar om sex och oskulder och att han givetvis kan tänka sig att erbjuda ligg som födelsedagspresent till sina fans. Säljer merch i form av stringtrosor som det står Team Pontus på. T-shirts och tröjor som det står I want to break your bed, not your heart. Alltså förlåt, men Pontus är ett sånt jävla pedofilnamn också. Ja. Mm. Och på hans video så är det fullt med små tjejer som skriver så här: hej Pontus, du är så fin. Jag är 09 och kan du tänka dig att bli tillsammans med mig? Och det är lite folk som är födda 06-12 har skrivit här. Vad menar jag med det? Men ni ska få lyssna. Att de är ganska unga menar du? Ja. Men ni ska få lyssna på hur Pontus låter här. Det här är på tal om prasslet förut, Evil. Han har gjort en ASMR-video. Mm-hmm. Bara lyssna och slappna av. Hej och välkommen tillbaka till en helt ny video med mig, ASMR Pontus. Nej, jag bara skojar. Med mig, Pontus Rasmusson. Det här, som ni kanske vet, som ni kanske läst, är en ASMR-video. Innan vi börjar så har jag en utmaning till alla er som tittar. Okej, alla ni som inte redan prenumererar, jag kommer räkna ner från 10 till 0. Och på de här 10 sekunderna ska ni försöka hinna prenumerera. Alltså det kan vara lite svårt. Men sen efter jag räknat från 10 till 0 så vill jag att ni skriver en kommentar hur lång tid det tog för er att prenumerera. Kunde det vara lite svårt? Det kunde vara lite svårt. Ja, men det är sådana där grejer hela tiden. Mm. Ja, men nu, försök om ni kan! Mm. Man hör ju att det är... Han är för bra på det han gör. Det är till små barn han säger de här grejerna. Han har fötts med den här genen som Erik snackade om en annan gång med kultledargenen. Att alla vet hur de ska manipulera skaror med folk. Liksom. Mm. Han vet hur han ska locka till sig barn och engagera dem. Mm. Av någon anledning. Ja. Men det kommer komma ut att han knullar barn snart. I födelsedagspresent. Citat. Hur kan vi skada honom på bästa sätt? Hur kan vi stoppa honom? Vet inte. Det känns det är många som försöker just nu också, tror jag. Okay. Något så han är redan på folks radar liksom. Ja. Vi ber dem att komma på någons födelsedag. Ja, vi gör en Chris Hansen. Komma på någons lilla syster, vad tror du säga? Nej. Nej. Ja, just det. Take a seat over here. Mm. Ja, det hade varit kul, ja. Och så spelar vi in det som ASMR. Take a seat over here. Så mickar vi upp en läderstol som han får sätta sig på, ja. Så man hör hans röv. Ja. Fuktig, nervös skärt. Han har också gjort massa photoshoots när han har så här Buttricks polis uniform typ. Mm. Så posar han framför en cell och så är liksom han har bara gjort någon jättesnabb liksom plywood cell typ. Mm. Och så är det en toalett i den där så här cellen som är så nerskiten. Så det, alltså det liknar ingenting. Har du sett den bilden? Nej, men jag har ju kollat igenom hans flöde och då är det så här, sätter morsan i finkan du. Ja. Ser den ut som Rimshide Rangers logga typ? Ja, jag måste hitta den. Han ska vara sexy i bilden liksom. Stå posta som polis. Så är det skiten toalett. Och så är den mest nerskitna cellen jag någonsin har sett. Men jag har ju fått höra om, vad heter han... Brottaren jag blev våldtagen när jag var liten. Mm. På tofs. Nej. Hästsvans. Eller hade du mina höjdhopparen? Ja, Dumpen. Patrik någonting. Patrik Dumpen. Sjöberg. Sjögren tänkte jag säga. Sjöberg kanske. Han har ju ja precis, Dumpen ja. Mm. Precis, ska man nominera honom till det där? Ja, det kanske redan är gjort. Ja, kanske. Men eftersom de har ett incitament att driva ett sånt här drev medan vi bara tycker det vore kul att se en pedofil brinna. Mm. Ja. Ja, Dumpen nästa för Pontus. Ja. Lokalt då? Vad har vi för YouTube-stjärnor kvar? Jag vet inte. Alexandra. Alexandra. Nej, men hon är ju lycklig ju. Vi har Nicky Lianna. Hon är ju lycklig ju. Inte Nicky Lianna. Hon är motsatsen till lycklig. Men hon är en hubby. Han såg ju så mysig ut. Ja, du, jag kollade på hennes senaste video som heter typ så här: vlogg mental ohälsa typ. Ja. Och videon är kanske 20-30 minuter. Ja. Men jag har klippt ihop det mest väsentliga i den här videon. Koffe, tack, du, du gör för mycket för oss. Ja. Har vi tackat Koffe nog? Nej. Ja, men då låter det så här. Nicky Lenas senaste video. Hej på er. Ursäkta det fantastiskt dåliga huset. Och hur jag ser ut för vad i helvete. Jag vaknade jävligt sent. Det har varit lite mycket för mig. Stressen är fantastisk. Mm. Det är fortfarande ett projekt. Jävligt jobbigt projekt. Vad ska vi göra idag? Ingen aning. Jag skulle behöva filma någon mer video, men det går inte som planerat. Ingenting går som planerat för mig just nu. Skör, skör. Eller inte göra ett skit. För en sån dag, för det är så här. Det regnar, det är lite småkallt. Och det är bara... Ja. Vädret. Jag är inte riktigt nöjd med det. Guldådran. Ja. Hon har blivit dumpad, eller? Piss stressad inför UKM. Lite ångestladdad. Ska hon tävla? Måste äta. Där har vi det. Det där fantastiska som jag är skitdålig på. Ja. Så får vi se vad nästa dagen har att erbjuda. Ska inte ta en näp idag, skärp dig. Ska inte ta en näp idag, skärp dig. Hon ska inte uppträda i UKM, hon ska visa upp sin konst. Mm. Ni som har den rödbilden som hon hade. Men emoji i stjärthålet verkligen. Men jag ska visa också, bara, det är så dåligt. Varför kan ingen vara bra på content på YouTube? Här är oklipp det som kommer nu från hennes video. Mm. Nej, men jag är lite ute. Jag tänker skitmycket, lite för mycket. Hästnäs vibes. Ja, verkligen. Åh, oh, gud. Ja, men nej, hon mår inte jättebra, Emil. Vad du än tror. Men ni som ändå har med lite sådana projekt och projektledare att göra. Det, i början av det här klippet du spelade upp där. Låter inte det så alla projekt man någonsin är involverad i? Kan du inte spela om bara de första typ 15 sekunderna då? Mm. Så är det så här. Det är ingen riktigt vet vad man ska göra. Och projektledare är den som har minst koll på hela projektet. Mm. Någon behöver driva på någonting. Ja, så låter det så här i det mötet. Hej på er. Ursäkta det fantastiskt dåliga huset. Och hur jag ser ut för vad i helvete. Nej, inte Daniel. Nästa. Fortsätt. Jag vaknade jävligt sent. Det har varit lite mycket för mig. Stressen är fantastisk. Mm. Det är fortfarande ett projekt. Jävligt jobbigt projekt. När man vill kalla det möte utan agenda. Ja, precis. Jag skulle behöva filma någon mer video, men det går inte som planerat. Sen kommer vädersnacket. Ingenting går som planerat för mig just nu. Nästa grej på agenda, vädret. Eller inte göra ett skit. Ja, hon skrattar åt hennes mentala ord. Men hon är inte dumpad, för han är med i det klippet. Han liksom, fyr han där, bara sitter han bredvid och... Nej, när hon lagar mat i det smutsigaste köket jag sett. Mm. Då kikar han fram framför kameran och säger att han inte med henne mer. Tänk att han ska leva med det där jävla trainwrecket bara. Mm. Tänk att man har en person som man delar sitt liv med som bara, nej, jag ska nog ta en näp idag. Och det är det de uträttar för en dag liksom. Jag tänker för mycket. Nej, din jävla kukskalle, du tänker inte nog. Ja, så två YouTube-tips och två antitips. Ja, du gör inte. Pontus och Nicky Liana borde göra en collab. Jävlar. Gumball, eller? Snyggt, snyggt. Ja, vädret är ganska varmt, men ändå inte så varmt. Det blåser inte så mycket. Du måste stöna emellan. Liksom. Det är bara... Nej. Slutet på det här klippet påminner om en downlåt som också börjar med en suck. och att det startade en bil i bakgrunden. Men sen så började en låt. De tog sig för något. På tal om bilar som startar. Det är dags att putsa A-traktorn, mecka med bashögtalarna och så dra till Åmål på en A-traktorträff på lördag. För då går det att tävla i snyggast och sunkigaste EPA. Och så förstås, bästa ljud. 17-åriga Elias Werner missade en EPA-träff i grannstaden Säffle och har nu organiserat en han egen inte dit. I Åmål. Och det är kul att samla folk och få höra vad alla har och se vad som finns i stan. Du, varför ska man ha bra ljud i en A-traktor? Varför ska man ha det? Vad kan svaret vara? Ja. Raggen måste gå. Ja, men det är bara liksom så här. Han gör poänger nu. Och jag vill att ni ska tänka på hur dåliga de här poängerna han gör det. Det är väldigt viktigt för det här klippet. Men det är inte hans fel att han får frågan dock. Han ska inte behöva göra poängen. Nej, det är Bente Hjelm som sätter dit honom. Är det Bente? Nej, det är det väl inte. Hon låter lite som Bente. Låter som Bente. Men hon sätter dit honom här. Det gör hon. Kritiska frågor. Det är mycket roligare att höra musiken då. Och det är... Folk blir glada när de hör bra ljud. Det blir en chock av adrenalin. Och alla de här som klagar då? Som jag uppfattar det så det är mindre att de klagar på volymen och mer att de klagar på musiksmaken. Right. Jag tänker att får de se oss och lära känna oss så kanske det blir mer accepterande. Charlotte Andersson, P4 Väst. Ja, det var en Bente-kopia alltså. Ja, det var en Bente-hjälmsk fråga där i alla fall på slutet. Ja, ja. Men tror ni det är... Varför lägger ni 1 kronor i bashögtalaren? Ja, precis. Det måste ju vara att folk... Alltså, stör sig på ljudet, inte på musiken. Ja, men det tror jag absolut. Jag tror ju inte samma människor under bluesfestivalen kommer att vara så här, vad högt de spelar dålig musik nu. Nej. Eller så här, ja, då, ja, tyvärr. Det känns som i alla fall... Sunkigast hjärna vinner i Elias Werner. Över 50% av musiken de spelar går ju hem i Åmål i alla fall. Mm. Det är ju... Det är ju inget som har... Alltså man kan inte ha så mycket emot det ändå. Man behöver inte gilla det, men kontrollera din chock av adrenalin som du får. Ja. Det är det chocken som är grejen. Man får när de åker förbi av adrenalin. PTSD får man efter att en A-traktor åker förbi. Får man reda på någonting mer? Nej, jag väntar fortfarande spänt på vem som vann då. Vem som... Vänta, men det här var väl ett tag sedan? Ja, det var 3 veckor säkert. Ja, för jag för mig att jag har... Någon har skickat den här artikeln till mig. Ja. Typ du. Kan jag har gjort. Ja. För det var en tjej som var den bästa ljud. Oh. Vi pratade inte om när det var i Säffle också. Night Trebles. Bara på treble också. Så jag får fortfarande skit av Erik Power Metal för detta. Men en gång så åkte jag till Linus på LAN. Och då tog jag bara med min subwoofer. För jag tänkte jag behöver inte 3 högtalare. Så hade jag bara basljud på LAN hela tiden. Och fick ingen diskant. Jävlar vad coolt. Jag tänkte att så här, det kan ju inte bara vara bas. I den, det är bara en sladd. Hur ska den veta? Liksom? Jag trodde bara det var 3 högtalare. Mäktigt. Vad spelar ni för något? Ja, men då spelar vi typ så här, Rainbow Six och Dungeon Siege 3. Och så. Ja, mycket svärdljud i en subwoofer. Ja. Det låter så ljudet du gör för blind eller dövstumma, förlåt. Det var samma ljud. Det är ändå ditt Star Wars ljud från början alltså. Ja, det har redigerats för en dövstum publik. Sen så har jag skrivit så här: förlorarmentalitet. Det är också mentalitet. Mm, det är sant. Billingsfors kanske är världens största, främsta exempel på hur man får vara glad över det lilla här i livet i följande klipp. När allsvenska nykomlingen Värnamo i veckan tog sin historiska första seger var det inte bara Småland som firade. I Norra Dalsland i Billingsfors jublade man också, eftersom det betyder att de behåller sin prestigefyllda sista plats i maratontabellen, där de som allsvenska nykomlingar 1946-47 spelade ihop 3 poäng och sen aldrig återkom till allsvenskan. Göran Hans. Ja, så de håller fast vid bottenrekord. De är sämst i allsvenskan. De som liksom höll på Värnamo och så vinn bara. Så att, just det, så att vi har nått. Ja, och då hade allsvenskan gått en månad innan Värnamo klarade av detta. Så det var inga konstigheter egentligen. Men de är, sitter där då är på helspänn om det är några fint. Som är för dåliga. Mm, ordförande i Billingsfors IK. Det känns väldigt skönt att vi fortfarande har jumboplatsen. Det är, när man tittar i maratontabellen så ser man ju vem som leder och vem som ligger i botten. Så det är bara positivt och det kommer aldrig att finnas någon möjlighet att någon kan slå det bottenrekordet. Förutsättningen är ju helt annorlunda nu med mer lag. Förr var det bara 12 lag. Nu är det ju 16, så att nej, det kommer inte att inträffa. Men det är ju lite samhälle. Du var ju nyss nervös för att det skulle inträffa. Ja, inte under hans livstid i alla fall. Nej, men säkert. De sitter ju där i uppstarten utav allsvenskan och är liksom så här, alla lag börjar ju på noll. Men för helt fel anledningar. Varje år. Hoppas ingen är kvar på noll. Gud vad jag ser den gubben framför mig med ett sånt kassaskrin också. Han tar bara kontanter, langar delikat och bollar i någon kiosk. Ja. Håller på sitt bottenrekord på en övervuxen billing i vallen. Mm, precis. Ballen. Har gjort en fantastisk prestation. Och varit där med folk eller spelare då från orten. Det var väl den enda spelare som var från Bäckefors. Annars jobbade de ju här nere på bruket. Såklart. Ska promenera bort här, för här har vi också Rolf Augustsson. Och ja, men din far var ju lagledare i det här allsvenska laget 46-47. Ja, och då... Svår att prata med Rolf då. Inte jättevad. Jag hänger med upp på Lövåsvallen här. Komma in till spelare och fick autografer åt de allsvenska lagen. Bland annat Norrköping då med bröderna Nordahl, Lidholm. Jag var 9 år. Ja, det är namn som det liksom på något vis reser sig på armarna när man hör, och de var ju här. Gunnar Eriksson, din far, spelar ju i det här Billingsfors-laget. Vad har han berättat för dig från den här tiden? Ja, han har väl inte berättat så mycket så, för att han tyckte att hela det här var allt för uppskrivet i alla år i Billingsfors här och så. Den enda vettiga personen i Billingsfors. Skämdes lite, jag vet inte, men han tyckte att det... De tog 3 poäng på en allsvensk säsong. Så jag vet inte, skämmas kanske är fel ord, men de är också det, han är känd, alltså det han är känd för, det man pratar om Gunnar Eriksson 50 år efter att han har dött, är hur dåliga de var i allsvenskan. Men vilken jävla bragd det måste ha varit när de tog sig upp till allsvenskan. Ja, fatta det. Alla bodde i Billingen förutom en som bodde i Bäckefors. Ja, exakt. Rövgängen. Åkte i superettan liksom. Så det är inte illa pinkat, det är det inte. De ska vara görstolta. Men det var väl lite så skönt när de väl kom upp att såhär, nu ska vi upp och göra det, bevisa oss lite. There's levels. Så var det lite nivå. Var lite uppförstorat det hela. Men den bilden du ändå fått, vad var han för typ av fotbollsspelare? Skulle man kunna säga det? Ja, han var väl en på den tiden som det hette en klassisk högerback. Som inte fick gå över mittlinjen. Och spelade hårt på vänsterytten. Det var väl hans uppgift i laget. Billingsfors höjdpunkt må ligga bakåt i tiden, men faktum är att föreningen vägrar att dö trots att skolan lagts ner. Slut. De försöker göra något av den här storyn här. De försöker göra lite politik. Ja, nutidspolitik. Liksom. Ja, bruksorts finemång. Ja, jävla fint. Ja. Vad har vi i botten i går då? Som vi håller hårt i. Åmål. Eller vi som personer. Vi som personer. Minst lyssnare på en podcast. Ja, det ska vi fan hålla hårt i. Över antalet avsnitt. Och längd. Running time liksom. Ja. Ricky Gust kanske har för kortaste samlaget. Ja, absolut. Vill jag tro. Hur länge var det då? Han var väl en... 3 hårda sekunder. Ja. Han var väl en one pump jump. Ja. Så var det nog. Förtäller historien. Ja. Han var 57 sekunder ifrån och var en one minute man. Ja, fast liksom jävla billig mentalitet. Se det till 57 sekunder istället. Ja. Ja. Vi kanske har men universums sämsta förälder i Sylve. Mm. Skaffa barn med en rund ängel och sen våldtar barnen. Mm. Det är ju ändå inte optimalt. Nej. Det är ju ändå ett bottenrekord. Mm. Jag lyssnade en podd. Känns som att det finns värre. Men han är ju där. Han spelar ju samma sport i alla fall som dem. Ja, exakt. Han är ju allsvenskan i alla fall. Han kanske tar 3 poäng, men han är ju där. Ja. På elitnivå som sämst förälder. Jag lyssnade på en podd som handlade om alla landskap i Sverige. Så då gjorde de ett avsnitt om Dalsland. Och så satt de bara i 20 minuter och sa, jag vet inte. Jag hade ingen kultur som har kommit härifrån. Ingen musik, ingenting. Det finns något ställe som heter Bengtsfors. Och så var det bara sådär. Jag vet inte vad vi ska säga. Det var folk som, de var inte från Dalsland. Nej, precis. Nej. De bara gjorde, och ofta blev det bra snack för att någonting har hänt i det landskapet som de pratar om. Mm. Så kan de bara fastna vid det. Men då, eller Dalsland, ingenting. Så kan jag göra någon research i alla fall. Ja. Thomas Quick körde igenom en gång. Asså? Det var ju, alltså hans biljakt var i Åmål. Nej. Jo. Har inte hört. Va? Nej. Inte jag heller. Ring Ronny. Vädret. Det är varmt. Och ja, okej. Okay. Alltså vi har liksom inte... Vi kommer från det minst givande landskapet i Sveriges historia. Mm. Ja, men det är jag stolt. Ja, precis. Ja. I wouldn't have it any other way. Nej, underbart. Jag har en teori. Ja. Kan jag få sladden igen? Tänd tesvarningssirenerna. Det kommer en tes. Närmsta skyddsrum. Du måste göra den. Tesvarningen. Ja. Fejda innan. Från fjärran gången. Och i framtiden så fort det kommer en sval tes så hör man bara lite höger öl. Liksom. Ja, men det skulle nog klassas som en sval tes. Älskar teori. Mm. Men låtar. Nej, kör. Kom igen. Nej, men mer specifikt texter. Jag känner att de eleveras av musiken och melodin. Att det är så många texter, om man läser dem så är de så banala och vidriga. Mm. Ja. Men en bra melodi och musik höjer dem så att man inte lägger märke till dem. Mm. Ingen unik tanke. Nej. Men jag vill testa det här. Ja. För jag hittade än en gång mitt gamla textblock. Ja. Nice. Och det här är ju lite senare då. Vi hade ju Mother or Killer och The Heavy Beat from Hell och vad de hette. Mm. It's Fine the Way It Is. Ja, Copium, inom parentes, borde den låten heta. För att du satt och intalade dig själv att allt var fine. Men den här låten, den heter Unlikely. Mm. Och jag tänker att först så läser jag texten. Ni får stoppa mig när som helst. Sen så har jag ju tonsatt den. Mm. Så då lyssnar vi på den igen och då så här. Ja, men det var inte så konstigt det här. Mm. Jag tänker att det kommer komma rader som It's unlikely that I'll be slower than Johan Wahlström. It's unlikely that I'll be uglier than Martin Odelius. Jag tror unlikely inte nämns alls i texten. Okay. Ah. Okej, men ni är med på premissen. Ja, absolut. Okej, det här är, tänk 12-åriga Kristoffer sitter här och... Det är lite unfair då. Mm. Du skrev i alla fall något. Det ska du fan ha en eloge för. Ja. Även om det är bottenrekord. Mm. Ja. Det var fan sämst. Okej. He wears his golden rings stolen from the mall. Ja. Så börjar vi. Ja. From the mall eller from them all? From the mall. Mm. Du vet det här köpcentret. Alla gick till i Åmål. Ja. Ja. She doesn't do those things. She looks down and watch him fall. Mm. Ah. Det här är en kärleksberättelse då, mellan två unlikely persons. People. People. Jag har nyligen lyssnat på hästens grejen. People. Ja. 12-åriga Kristoffer. Ja, ja. He's always acting wild. The girls thinks he's so hot. She wishes for a child. She's everything he's not. Okej. Sen kommer lite brygga då. She's everything he's not. She's everything he's not. She's everything that he is not. Ja, det vore inte en Kofi Saltberg text utan att repetera en fras extremt många gånger. To drive a point across. Vers nummer två. He got her number from a friend, so he calls. She lives around the bend. She's so nervous, she could shout. Är det Anna Danielsson du skriver? Mm-hmm. Around the bend. Är hon så nervös? Hon kunde skrika. Ja. Så nervös jag sällan. He picks her up that day. They go to the Northern Bay. Norra viken. Oj! Ejo! Ejo. They're walking hand in hand and there they stand. Goals. Nu kommer refrängen. She got love in her eyes. She really likes this guy. And this time he can't screw this up. Mm? Damn. Tredje versen. Did you screw up, bro? They call her uncool. He kissed every girl at school. He projecting, said, projecting. Det är ju typ skaterboy känns det som. Ja, lite. Din skaterboy. They call her uncool. He kissed every boy at school. He said it doesn't matter what they say. I will stay. He took her hand. To me, you're more than just a one night stand. 12-åriga Kristoffer. Jag visste inte vad one night stand var. Då, tror jag. She kissed him and said, you're everything in my head. Give me a child. Och sen kommer det fängen igen. She got love in her eyes. She really likes this guy. And this time he can't screw this up. Där har vi det. Okej. Okay. Magiskt. Mm. Lyssna här då. Magiskt. Tes på en tes. Oh, såna gillar man. Jag hör något långt i fjärran. Jag tror att Koffe är så sugen på content att han har försökt skriva en låt nu som är hans liv nu. Mm. Men så blir han så missnöjd så att han lablar om den till 12-åriga Kristoffers text. Jag tänkte också återhållet. Vi ser rakt igenom dig. Ja, verkligen. Vad är det jag hör där ute? Är det Tesa Fredrik? Jävlar bra. Jag har en teori. Det kommer en tes. Men jag hör det inte. Är det Tesa Fredrik? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jävlar vilken gud du är. Det är att du... En gång i kvartalet så hör vi i podden. I vänster hörlur. Tesa Fredrik. I am in awe. Och det är ju utan den tesen också. Han har 100% skrivit den efter 30 års ålder. I kiss every girl at school. Nej! Oh, nej. Oh, just det, du är i ny skola nu, ja. Oh, nej, det var Rasmus skola, eller Pontus skola. Som lärare. Ja. Ja. Så nu vill vi höra den här låten och tänka på att du har skrivit den nu. Ja. Och, så, och att den eleveras av musik. Det var ju min original. Just det. Ja, okay. Ja. Nu kommer det något mäktigt. Fan. He wears his golden ring stolen from the mall. She doesn't do those things, she looks and watch him fall. He's always acting wild, the girl thinks he's so hot. She wishes for a child, she's everything he's not. She's everything he's not. She's everything he's not. She's everything that he's not. Fortsatt under mig. He got her number from a friend, so he calls. She lives around the bed, she's nervous, she could shout. He picks her up that day, they go to the North Bay. They're walking hand in hand and there they stand. She got love in her eyes, she really likes this guy. And this time he can't screw this up. They call her uncle, he kiss every girl at school. He said it doesn't matter what they say, I will stay. He took her hand to me, her more than just a one night stand. She kissed and said, you are everything in my head. She got love in her eye, she really likes this guy. And this time he can screw this. She got love in her eye, she really likes this guy. And this time we can screw this up. Vilken låt är det? Woo! Good Riddance med Green Day. Ja. Mm. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. Vilket jag hade när jag hörde den låten, Koffe. Magiskt. Tack. Ja. Alltså fin låt, men jag tror det bästa som kommer i inslaget var Tesa Fredrik. Ja, absolut. I bow down to Tesa Fredrik. Ja, men du har ju rätt. Mm. Tesen håller ju. Ja, det är det. Man hör ju exakt samma saker, men man tar inte in det på samma sätt som när man jag har ju till och med exempel på det. Jag tänkte precis säga, har vi några uppenbara exempel på dåliga texter som är låtar vi gillar? Det finns ju en Sven Ingvars låt som heter Byns enda blondin, som är väldigt starkt liksom ihopkopplad med den låten vi gjorde som var dansband när det var inställvarning. Ja. För den, då är han ju postgubbe typ i Värmland, och så är det en blondin som får massa kärleksbrev, och i slutet så liksom han typ läser hennes post och tar det bästa ur alla. I mer än mindre så liksom så här, ja men jag ska skriva mitt eget kärleksbrev nu till hon med feta pattar som är blondin liksom. Det sägs i texten. More or less. Ja, men alltså med andra ord så är det som sägs. Jag har en till. Vad heter den? O, vilken härlig dag med Ted Gärdestad. När han är voyeur och sitter och smyger på någon tjej i busken när hon byter om och bara för att få se dig bada naken. Ja. Ja. Jag tror, steg upp på morgonen bara för att få se dig bada naken. Alltså han ställer klockan. Det är en kåt jävel. Ja. Problematiskt. Och sen, vilken härlig dag. Vad händer? Jag tänker en grej. Det här kan vi klippa bort om det är så. Men jag lyssnar på en podd som heter Punch Up The Jam. Varje avsnitt så lyssnar de på låtar och så dissekerar de typ. De lyssnar på ett parti i taget och så pratar de om vad som sägs och hur musiken låter och allt sånt. Och sen så ska de puncha upp den här låten. Mm. Det är kul att göra det med typ vilken härlig dag. Att göra en svensk version av det. Mm. Eller den är ju svensk då. Jo, men alltså podcasten. Att göra en svensk version av podden. Ja, lätt. Att vi, ska man välja offer då och så sen låt offer menar jag då. Ja. Men det behöver vi inte ta nu. Nej. Men, precis, det är som den Pantera-låten jag skickade till dig som jag satt och nynnade på i fysik A-klassrummet liksom. Refräng. Painted face, olive drab, swollen hole, empty bag, sunken eyes, whiny dog, it's times like this you should pray for never. Spitting teeth, oral lust, alley fuck, angel dust, anal whore, bleeding knees, it's times like this to pray for murder. Oj, oj, oj, oj, oj. Och det svänger ändå i det här refrängen liksom. Och det gör, man hör ju inte vad de sjunger då. Nej. Men ja. Åh, oh, herregud. Men de har suttit och nynnat på. Ja. Ja. Anal whore. Hörde man i klassrummet. jag tror varenda Kent-låt som någonsin har gjorts, om man läser dem, så är det bara en massa goja, tror jag. Mm. Ja, men det kan vi också göra när vi gör, vad är den svenska titeln på Punch Up The Jam som vi ska göra? Slå upp sylten. Ja, du är fan on fire då. Slå, ja. Jävla kul. Gör det här gingen. Men det känns som ett matbegrepp så där. Ja, man ska vispa upp. Man ska slå upp sylten. Tommy Myllebäcki. På tal om det, får jag spela en låt som ni har säkert tänkt på detta förr, men det gick upp för mig nu idag när jag såg den i en playlist. Lyssna på texten bara. Jag har inte tänkt på alls. mysigt. Fan vad det svänger. Jag tänkte säga det. Ja, fan vad det svänger. Vi sitter och är offer för tesen. Ja. Vad ska hon bli? Jag ska ta hennes virginity. Förstör inte ditt legacy nu. Ja, men det, ditt vad legacy. Ska hon bli? Virginity. Det är bättre bara så. Men det är det inte ska bli. Nej. Klipp bort det bara. Nej. Det går med det. Visa när det går bra och när det går dåligt. Ja, du är så billig. Ja. Ja, precis. Vad ska det bli med hennes underliv? Ja, oh, där har vi det. Det ska bli shreddat idag. Tjalalalalalala. Hon får 16 cm idag. CM-slak. Han är så taggad så han får inte ens upp den. Då är man taggad. Han är så taggad. Det funkar inte för att hon har fyllt 16. Nej, men, ja, nu blir det ju inte så. Men om det har varit 16 centimeter hård då. Mm. Så. En CM hård för varje år. Ett CM. Ett CM, det är också divet. Om det var det du sa. En tror jag. Nej, men grisig, aldrig tänkt på. Nej, eller hur? Ja, den har alltid bara känts trevlig och härlig. Mm. Men så lyssnar man. Och så, okej, i slutet av det vi lyssnade så var det ändå så han var glad för att hon slutade skolan eller något. Men man, det låter ju som att han har stått och frustat på rutan och väntat på att han ska få knulla med. Ja, liksom. Verkligen. Vresvik är väl samma. Cecilia Lind och Fredrik Åker. Mm. Åkern. Mm. Vad händer? Har ni sett filmen? Nu är det dags för synod. Hoppas det inte blir kallt så synopsis ska loss. Nu är det dags, nu är det dags så synopsis ska loss. På tal om kåta människor. Ja, verkligen. Jag på tal om att jävlar. Om det hade funnits rutor på medeltiden så hade den här killen frustat på dem, kan jag säga. Ja. Vi snackade alltså om Deathstalker. Ja, just det. Ja. Hjälten i våran film. Mm. Han heter så. Han heter alltså. Det är oklart varför han heter så, men alla vet att han heter så. Till och med den onda trollkaren Holger. Nej, vad heter han? Molger. Mörkis, tänkte jag. Han heter inte. Han är typ Murtin eller något. Ja, vad fan heter han? Jag googlar. Murtin Huttelius. Murtin är så dirty. Murtin Ondelius. Jävlar. Motherbug wizard. Nej, men hela filmen inleds i alla fall med att det kommer en man, dumpar ner en kvinna på en sten typ och håller fast henne. Några jävla neandertalare kommer ut från en grotta och ambushar honom medan han försöker våldta henne. Han märker dem. Han börjar springa iväg. De jagar efter alla förutom en neandertalare som istället börjar försöka våldta den här tjejen. Tits out. Det har gått en minut i filmen. Sen springer de in i Deathstalker som dödar alla. Och vad gör man med våldtäktsoffer? Man knullar dem. Man knullar dem. Man försöker i alla fall. Först så låtsas man att man ska mörda henne genom att hotfullt skära upp hennes rep. Ja. Alltså, han har ett svärd. Hon har fastbundna händer så här, ihopbundna, som handklovar. Då tar han hennes hand, drar upp dem så att de står liksom så här mot ett träd. Mm. Och så trycker han in svärdet i trädet precis över hennes huvud och så drar han ner hennes händer så att repet går sönder istället för att bara skära upp det. Mm. Och sen blottar hennes bröst. Och så börjar han klämma på dem riktigt jävla sensuellt också. Han är stenkåt verkligen. Ja. Och hon blir också kåt som man blir när lite man... Lite kåt blir hon. Ja. Han har blivit utsatt för våldtäktsförsök 2 gånger. Mm. Ja. Finns inget kåt sexigare sen. Brukar ju och sen kost mot hållet än magazine så här. Och sen dyker det upp en gubbe bara från ingenstans och bara... Och så ställer han sig och what's säger your name, what's your name? Nej, vad gör du här? Och så nej, what do you want? Ja. Och så säger gubben what's your name? Och då hinner tjejen springa iväg och då blir han skitsur och så säger han I guess it wasn't my day either. För att han sa till den första killen som försökte våldta henne att det var inte hans dag när han dödade honom. Nej, Så attans, det blir ingen våldtäkt. Och sen framkommer du då efteråt att han heter Deathstalker. Ja, han säger aldrig sitt namn, det är bara så här, det dyker upp casual sen bara. Ja, han introducerar sig som stalker för exakt. Någon tror jag. Ja, exakt, någon, inte optimalt. Någon är stalker. Stalker med Death Stalker till och med i den här filmen. Ja, nej, men jag skrev en recension till Henke förut som fixar filmen. Och alla kvinnor i filmen visar pattarna. Ja, ja. 99% av kvinnorna i filmen blir våldtagna, ja, av stora muskulösa män, ja, som tar för sig. Liksom. Bara, det är bara så här dubbade, konstiga, kåta ljud också när de, mm, när de tar på dem. Liksom så här. Ja. Och någon de samlar ihop något party liksom, för de är på väg till en heter men, det turnering eller turnering. Vad fan säger turnering man? Turnering när det bara är gladiator. Ja, turnering är som på hästrygg. Just det. Så den onda trollkaren har en genialisk kupp då. Han ska ju regera i landet. Så han anordnar en turnering så att alla landets bästa krigare kommer dit och ska kriga. För att vinnaren ska då få ärva hans kingdom för han håller på att dö. Mm-hmm. Men i själva fallet så är det bara en plan för att få alla krigarna att döda varandra. Och sen så ska han bara döda vinnaren så är alla krigare, mm, döda. Så kan ingen stoppa honom. Och så är det någonting med någon chalice. Och det finns ett svärd, en amulett och en mugg. Mm. Tillsammans så blir de the power. Mm. Mm. Så det tipset får vi av en häxa som säger samla ihop de här tre grejerna så får du power. Liksom. Ja. Blir hon våldtagen? Ja, eller visar hon tuttarna? Nej, hon är faktiskt 1%. Sant. Hon blir dock mördad. Hon är den enda tjejen med typ mer än 2 lines. Hon blir bränd, ja, för det. För det. Ja, så, hon är asgammal också. Så att, ja. Det hade inte varit lagligt att visa de pattarna, tror jag. Nej, men det är sant i och för sig. Ja, de är på väg till den här turneringen i alla fall. Han måste samla ihop ett party. Är det en jävla oklar snubbe i en grotta som säger till honom som råkar ha det här svärdet som är en del av den här treenigheten då, mm, som man blir odödlig och tar över världen med typ. Det är någon slags Gollum-karaktär som bor, ja, i en grotta. Exakt. Så först hittar han någon annan biff-snubbe, rätt okarismatisk. Ja. Chucky är väl som också är en riddare på väg till turneringen. Mm. Så de slår band liksom. Så här. Ja. Vi drar dit ihop och så är vi fiender när vi kommer dit. Ja. På kvällen kommer det en kvinna tits out och försöker mörda den här nya polaren han har. Hennes outfit är verkligen hon har en kappa, ja, och inget under kappan. Och så har hon 2 läderband som går under pattarna liksom, som ringar in dem. Det är hennes krigaroutfit, ja, verkligen. Hon knullar med honom första kvällen vid brasan. Nej, han knullar med honom. Ja, just det gör han. Han bara dyker upp och sliter av henne kläderna i sömnen. Så vaknar hon och är askåt och så knullar de. Ja. Som man gör. Hon kommer som inga fan. Inga följdfrågor på den. Och så kommer som fan. Och så sitter Gollum-karaktären i ett trä och säger De liksom alternerar mellan knullscen och han när han sitter i träd och bara så här. Sen kommer de till till hans slott. Det kändes som att de uträttade väldigt lite i den här filmen. Det var verkligen ingenting. Typ så här, den var snabb, storyn var snabb, det var tight mellan scenerna och det hände alltid någonting, vilket är jättepositivt. Mm. Men de kom väldigt fort till den här turneringen. Jag vet inte riktigt var tiden tog vägen, för den var ju ändå en och en halv timme lång. Det var de mest utdragna scenerna, tror jag. Ja, vi kom fram till 100%. Att det var en 12-åring som hade regisserat filmen, för att det var så här. Alla close-ups var på tjejer när de reste sig upp och så man bara såg en tight röv liksom. Exakt. Och de råkade ha string på sig, alla de tjejerna. På medeltiden. Ja. Stora tuttar och string som man hade. Ja, men de kommer till turnéer. Onda trollkaren har ett harem i slottet. Såklart. Mm. Väldigt mycket tuttar där inne. Ja. Och det är låg budget på den här filmen också. Det är dåliga stenar i slottet. Ja. Det är så skumgummistenar. Ja, exakt vad det är. Exakt, jag reagerar på det bass också. Det är så här, man ser att det här har ni köpt från tidigare använt. Liksom. Ja, det är buttrigt. Ja. Det blir en turnering. Det är massa olika krigare som tävlar då. Liksom. Mm. Så först är det så här pools som man ser lite random matcher. Liksom. Då är det en snubbe med en hammare som slåss mot en kille som kör många små bodyshots bara. Han har kalsonger. Oj, och en kunde så här, du uppskatta eller? Ja, verkligen. Ja. Men de är verkligen så här pitter-patter. Så, det är bara, så de gör ingen skada. Han förlorar. Killen med hammare mosar honom så jävla. Alltså, kommer ni ihåg Oberyn i Game of Thrones? Ja. Fast han gör det med hammaren. Han slår en gång. Tar upp hammaren igen. Det är järnsubstans på den. Och sen så filmar de bara marken. Då ligger det typ en lever kvar. Ja, det är allt. Ingenting kvar. Lite kläder och en lever är det som ligger i sanden. Han har utplånat den här killen. Jävla slår. Ja, och publiken jublar. Slut på dag 1. Ja, så kommer det något. Ett lönnmordsförsök kommer på natten när den här trollkaren tar en av sina generaler, eller vad man ska kalla. Gör om honom till en kvinna. och skickar in honom till Deathstalkers rum. Progressivt eller? Ja. Men är det så att Deathstalker är den som han har känt sig mest hotad av? Eller? Ja, precis. Han vet ju vem Deathstalker är. Han vet att Deathstalker kommer och ska vara med i turneringen. Så han försöker mörda honom hela tiden då för att han inte ska vinna. För att han är väldigt svår att mörda. Så lite setups i hans fighter i turneringen och sånt innan? Han har ingen fight. Nej, okej. Okay. Eller han har mot grisen sen kanske. Mm. Ja, men... Annars, han är mest åskådare då. Ja, okay. I första dagen. Och, så, och ja, det finns en våldtäktsscen med grisen. Ja. Jag vet att ni undrar. Ja. Oh. Grisen våldtar. Avsnitt namn. Chinese pronoun, eller vad är det? Proverb. Ja, så heter det. Ja, då filmar väldigt länge när han transformerar den här killen. Det är bra transformationsscener. Ja, till en tjej då. Ja. För då står han så här. Små eller stora tuttar? Vad tror du själv? Ja, vad fan tror du? Och det är close-ups när han känner efter sin kuk. För han bara, åh, den försvann liksom. Och så känner han så här. Klämmer han på sina pattar som blir mer och mer kvinnliga. Och till slut så bara, och så gör man alltså att hans röst skär så. Och sen så är han en tjej som står där och bara fortsätter klämma. Det är därför han vill ha med det i scenen. Så, så han fick lite close-ups på kläm. Men då vet alltså den onda trollkaren Munkar. Munkar, ja. Munkar. Han vet så här. För att komma åt Deathstalker, skicka pattar. Så att det tar T-3 sekunder från det att den här prinsessan, lönnmördaren, eller ja, hans transformerade right hand kommer in i Deathstalkers rum och han bara så här går fram och börjar ska knulla direkt. Och hon bara, ditt svärd är kallt. Och han bara, det löser vi, knäpper upp bältet, slänger under den fort som fan. Och medan han gör det, medan han håller svärdet liksom, då drar hon fram sin dagger och bara jättehalvhjärtat lönnmordsförsök. Han trycker ner den på sängen och inleder... Börjar våldta. Men hon ryter till som en man i ren panik. Ja, och vad säger hon? Vadå? Vad var det? Yes! Det kommer inte jag ihåg. Det finns hintar om att högra handen är bög. Ja. Typiskt ond kvalitet. Mm-hmm. Ja. 1983. Och då reagerar Deathstalker. Vem fan är du? Ja, slänger ut henne. Det är ingen som har sagt ja för. Ska vara motstånd. Blir mjuk bara. Kastar ut henne i korridoren. Hans barbarkompis då, den här tjejen med läderbanden under tuttarna, möter prinsessan, eller som hon tror är prinsessan. Bara, vad gör du här? Låt mig hjälpa dig. Tar henne under någon mantel. Då transformeras hon tillbaka till man. Det blir världens mest stillastående svärdfight i en korridor. Mm-hmm. De står, båda två står och bara så här, da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Rör liksom inte på fötterna utan det är bara så. Och sen dör båda två. Ja. Sen är det slut på dagen och då är det ny dag och då är det fight. Ja. Och då möter han grisen som våldtog på festen kvällen innan. Ja. Spöa grisen. Inga konstigheter. Nej. Sen, jag minns faktiskt inte hur det gick från gladiatorspelen till bossfighten. Nej, det, alltså, det var ju efter han hade dödat grisen så ställde han sig mot Munkar och riktar svärdet mot honom. Så bara hård klippning. Och till så kväll. De är inne i slottet. Munkar säger, Deathstalker ska dö! Han hittar amuletten hängandes i taket i ett rum. Ja, för Munkar säger till sina soldater att Deathstalker måste dö. Och så springer de iväg rakt in i haremet och börjar våldta. Hatar när det händer. När man har en uppgift med henne och råkar snubbla in i haremet. Att de gillar att lyfta kvinnor överlag i den här filmen. Ja, men det blir fight. Munkar mot Deathstalker. Ja. Han får ner amuletten, men jag vet inte riktigt om den gör någonting. Nej. Dens kraft ska ju vara att han blir odödlig när han har den. Ja. Men han vinner ju över Munkar ändå. Ja, svärdet får en egen vilja typ och flyger av sig själv och blockar ett slag. Och hugger huvudet av Munkar och sådär. Ja. Men Munkar kommer tillbaka ändå. Ja. Utan huvud. Ja, och vi kör en fingersnap till exterior shot. Mm. Där det finns 18 munkar från alla håll som skrattar. Illusioner. Mm. Häxan ringer in. Tro inte på hans illusioner! Och det är då Munkar eldar upp henne bara. Och sen så går han igenom Munkars eld som då är en illusion. Och då blir Munkar jätteliten. Ja. Inte fysiskt men som person. Han blir såhär. Och så, det skamsen ut bara. Och då tar, för då Munkar har den här The Chalice som är sista delen av de här krafterna som man ska samla för att ta över världen typ. Och sen kastar han Munkar till folkmassan. Som hatar honom. Ja, som är jävligt samspelta med vad de ska göra med munkar och binder fast dem vid två hästar som drar åt motsatt håll. Det är ju typ det man vill att Jafaris alltid ska göra på marknaden. Ja. Ja. Kasta munkar till folkhavet. Ja. Ja. Och sen dela dem med hästar. Ja, så munkar får komma ett sprängs verkligen av de här hästarna. Det flyger blod och tarmar och grejer. Ja. Deathstalker säger att de här ingen ska ha den här makten. Nej, exakt. De här krafterna har förstört mänskligheten eller hållit mänskligheten fångad, fängslad länge nog typ och så. Håller upp alla mot himlen och säger: "Krafterna, jag förstör er." Ja. Och så lyser, blir det lite så här bzz, lite blixt. Mm. Slut på filmen. Ja. Credits. Ingen post-credits scene. Nej. Snabb som fan var den. 1:20. Ja. Men det var bara... Man märkte att de betalade för filmrullen per meter. Omtagningar? Nej. Dubba över det bara. De hade lagt för mycket budget på snygga tjejer som skulle våldtas. Ja. De betalade per kupa. Per kupita. Vi måste se vad munkar har att säga om det. Jag håller med. Ja, nej men så här, den var ganska underhållande för att den gick så jävla fort. Mm. Det gillar man. Det var en fokuserad story. Det uträttades inte jättemycket så här i efterhand, men det hann jag inte tänka på under tiden. Nej, väldigt problematisk var den ju. Ja, med dagens standard. Jag tänker att det står där på omslaget. Citat från Roger Ebert. Alltså ett Deathstalker något så här tecknad. Han står med svärdet höjt och någon snygg tjej bredvid och så står det. Oerhört problematiskt. 4 av 5. Är det grisen som våldtar? De vill gärna få det till det, men det är absolut inte så grisen som våldtar ser ut. Nej. Är den mer lik de här... Gamorreans i Star Wars. Ja. Mm. Fast det är bara en mask och sen så är det människokropp. Så att de har inte ens sminkat den till någon annan hudfärg. Det är bara, så här, det är bara en snubbe med grismask som äter gris. Oh. Ja, det är progressivt. En jävla vegetarianbögel. Hur mycket får filmen från skala A som sämsta till dubbel D som är högsta? Nice. Är det A, B, C, D, dubbel D då? Ja, ja exakt. Okay. Snyggt, det blev en 5-gradig skala också. Mm. Alltså i chatten med Henke och Jonas så gav vi den en 2 av 5, det vill säga ett B. Mm. Men den var ändå mer underhållande än så. Jag vill bara inte ha det i print att jag har gett en våldtäktsfilm mer än 2. Mm. Nej. För att den hade väldigt roliga praktiska... Du vill ha det på band istället. Ja, på Archive. I amerikanska folkets ägo vill jag ha min recension. Nej, men det var roliga praktiska effekter. Den var snabb. Man ska inte underskatta ett bra tempo. Nej. Underbart. Mm. C. Jag säger också C. Ja. C av dubbel D. Jag kommer inte komma ihåg den. Men perfekt, då är det så där. De kan inte stå mot en vägg och ha näsan mot väggen. För tuttarna är så pass stora. Så. Jaha, okej. Okay. Så en bra film då menar. Ja, det är det du menar. Jättegärna mer fantasy. Mm. Med praktiska effekter i. Mm. Det gillar man. Det stryker över alla dåliga filmbeslut annars. Mm. Liksom. Men vad säger som en Formel 1-film med Sylvester Stallone? Ja, jag tror inte. För det är ni som ska få filmen. Vad får vi? Jag kissar. Ja, vi får se om ni kanske har sett den. Jag vet inte. Jag hade inte hört någonting om den tidigare i alla fall. Den heter Virtuosity. Nej, jag känner inte igen. Nej. Lite, jag vet inte om det är sci-fi. Från 99 tror jag det. Mm. Med Denzel Washington och Russell Crowe. Oj. Oj, oj, oj. A-listers. Mm. Så det här är innan... Var det American Gangster den gjorde tillsammans? Ja. Som är lite halv... 2000, va? Som nej, det är massor senare, va? För den är väl lite halv... 2009, eller? Halvhyllad. Den vann väl Denzel i alla fall Oscar för. Mm. Så det här är liksom... Det var här de började bygga kemin då för den filmen, kan vi anta. Så, ja. Virtuosity. Exakt. Vi kan ta det i chatten om ni glömmer bort det. Ja, ja, jättekul. Ja. Pokémon! Vad är det du har med, Basse? Det är mitt Pokédex. Jag har med mina hemmagjorda Pokémon-kort. Nice. Jag får gräva upp i sandlådan hemma hos mamma och pappa mina Axel Wallbys. Men okej, okay. Ska du och jag dra från din och ni två dra från eran och så ser vi vilket lag som vinner. Ja, bara tag team på. Ja. Jag har ju powers och sånt där. Ja, fy fan vad snyggt. Uff, element och grejer. Ja, element har jag i alla fall. Gras och så vidare. Gras. Jävlar, det är seriöst. Ja, fy fan vad coolt. Design och grejer. Ska du dra första, Emil? Från min kortlek här. Ja. Jag är Ars Ketchum. Vem är du? Ars Ketchum. Ketchum. Ars Ketchum. Ja. Vem är du? Fisty. Nu är vi inte gamla alltså. Ska ni slåss först eller hur gör vi det här? Så här, ni ska dra varsin. Jag är Glock. Och sen ska vi bara se Åderbrock. Vi ska bara se vilket lag som känns bäst liksom. Då ska vi ha en var alltså. Ja, för vi ska lägga våra team mot era team och okay. Så kan vi se, finns det några type advantages och sånt som kanske spelar in. Vi får se. Men man kan inte riktigt dra i din. De kan i huvudet. Ja, de kan inte köra bara av koffer så. För det här har vi en som den har varken namn eller typ. Ja, ska vi kan avsluta med den då så kör vi. Ja, då kör vi då. Det här är då en kille som kissed every girl at school som har gjort samtidigt som han gjorde det. Samtidigt som han gjorde det här och skrev låtar om kissing every girl at school. Okej. Okay. Okej, okay, då måste man göra så här. Då ska man ta upp och ska man titta på det och så ska man säga namnet jag väljer dig. Mm. Vill du börja? Vill Tribo, jag väljer dig. Så är det bara en boll. Det är ju Voltorb. Ja. Igen. Vill Tribo är det? Agility och Thunder, det är ju samma moves. Ja, vad möter du? Du är fan kritisk, ska du vara. Ja. Jag väljer dig. Oryxocana. Låter coolt i alla fall. Ja. 200 HP. Rockthrow 20. Harden. Mm. Det är en Onyx va? Typ. Ja. Det ser mer ut som typ en Audrey Bajskorvs version utav Onyx. Men Onyx när man bör söka vård om resultatet i toan. Så det är el mot sten. Jag är körd. Ja. Du har 200 HP, jag har 50 HP. Bra. Snygg Glock. Scratch. Okej. Okay, Shadow. Nej, vad gör du? Ja. Jag väljer dig. Oj. Det är ju Gengar. Fast han har tre ögon. Jag tycker inte copyright strike honom där. Tror det står 170 HP va? Väldigt svårast. Hypnosis och Dream Eater. Mm-hmm. Oj, vad cool. Dream Eater. Jag väljer dig. Surenaka. Slash och Growl. 60 HP. Fan inte med. Jag vet inte vart det står typ. Det ska stå. Men det där är en normal antar jag. Och så weaknesses kan du se längst ner. Det var en Pokéball. Ja, någon gång kanske man såg det. Men det står här uppe. Här står det någonting. Evolves from Onyx står det. Eller Oryx står det. Ja, exakt. Här står det bara Agic Pokémon. Agic. Ja, men man får väl ändå säga att Shadow vinner över. Ja, den vinner ju definitivt över den. Vet någon hur man slåss med dem? Alltså med Pokémon. Det är väl så här. Man har de här energikort typ, ja, som energikort. Man spenderar och så gör man attacker med dem. Du han. Ja. Ja. Eller Oryxcana vann kanske. Nej, Shadow vann. Shadow gjorde hypnosis en Dream Eater. Åh, herregud. Ska vi dra varsin där också? Ska jag dra ut alla eller? Är det roligare? Nej. Nej. Vi ska inte förstöra blocket. Emil, kan jag inte börja på min egen. Skriker igen. Jag kan inte välja skriker. Skrika. Mesar. Nej, men det är ju ninja grejer då. Fuck. Eddie, vad står det? Jag tror det är Eddie. Ja, Maiden Eddie. Början på någonting. Den här är läskig för den har varken name eller type. Den är en fågel bara. Ja, jag är fågel. Ja. Ja. Okej, okay, fågel. Tog inte den förra gången också? Liesel. Jo. Det finns typ fyra Pokémon i det här blocket, eller? Ja, Clint. Den fick jag förra gången. Men vad fan? Nej. Skrater. Men du får göra sådär. Det är du. Fer. Fer. Fer. Fer. Fer. Du har fer. Du har fer. Man, det är så här, alltså de är fastklistrade på alltså, vissa sidor. Alltså det blir sabbat. Ja, har kommit på några. Ja, exakt. Han har runkat i färr. Vad står det? Älk. Av typen elektrik. Elektrik. Elektrik. Elektrik älk. Jag pratade ELK. Precis, vad höll min mikrofon. Älk. Driller. Suddat ut driller. Ja. Fan, han är tråkigt. Poison. Driller. Ser det? Sudde. Resten är fortfarande klar. Retro. Oj. Skolbott. Skolbott. Nu ångrar man sitt val. Ja, nu. Kolla skolbott på gässan där. Den har en jävla borr. Oh, jag är så trött på skolan. Jag önskar jag hade... Tänkte bara så här. Oh. Nice. Jag måste faktiskt säga att Bassa hade lite bättre fantasi än dig. Ja, men inte lika snygg design. Nej, ja, precis. Nej. Basses shit design. Ja. Du har det. Men att lägga till ett öga på Gengar och kalla den Shadow. Ja, det är riktigt arg. Jag förväntade mig mer av dig som satt och skrev låtar och grejer. Åh, gud. Har du hört jag balanserar ju. Jag balanserar ju det här samtidigt som jag kysste varenda flicka på skolan. Ja, sant. Får vara fan. Catch yourself for break bara. Mm-hmm. Ge ja. Dig det. Ja. Det finns en bok jag gärna läser. Jaha. Mm-hmm. It's full of worst takes. Ooh. Allt de skriver, allt de likar, allt de lägger upp. Det är så dumt, det är så dumt, så dumt. Det är the worst take book. Då ska vi se vem som blir modernens worst take book. Lite fantasymusik. Det är en sån dammig stor bok. Bunden bok. The worst take book in all of Middle-earth. Vi börjar med den som Koffer skicka till mig. Ska vi börja med videoklippet? Ja, gör det. Jag tror inte jag har sett det i sin helhet för jag var tvungen att kolla bort. Man behöver inte se va? Det räcker att höra. Jag tror man borde se också. Det är nu man kommer vilja ha en skolbott mot tinningen. Mm. Nej men han har tre önskningar vet ni. Jag ska ha ett Eddie Medusa, så jävla mer det bara går. Går jag på toan vet ni, ut i skogen, då ska han vara där. Önskning nummer två, en bild. Ja, det jävla bild vet ni. Ska fan ha sju stycken sådana vet ni. Fortfarande fan ska jag gå, men jävligt sakta också. Önskning nummer tre. Och det här ryser jag mig fan den största öppningen av allihop vet ni. Jag ska ha 7000 Biltema-körver. Hur kan man vara så befriad från humor? Undrar jag. Ja. Hur kan han vara så dålig på sin egen gamla dialekt? Mm. Vänta tills han går in och börjar prata om sitt egna yrke då. För det är som Worst Take Book handlar om. All när right. han lägger ut. Ja. Det finns en grej som är så himla mycket värre än Facebook-statusar. När du har en åsikt där, en skriven åsikt, så är det i alla fall forumet där du ska skriva meningar. Men att lägga ut text i Instagram-stories motverkar hela Instagram-syftet. Ja, han lägger ut så här printscreens på noveller. Liksom. Ja, exakt. Ja. Så här. Ja. Det här är mitt budskap. Och det är... Redan där har du förlorat. Mm. Redan där kan du säga liksom så här, ja, men alla är lika värda och jag kommer inte hålla med dig. Ja. Av princip bara. Precis. Av pin-chi, som man säger. Just nu är många argument för att ha kvar F i... F som i fimp, eller? Ja. Just nu är mångas argument för att ha kvar F att skolan kommer fördummas om F tas bort. Jag tänkte här försöka förklara varför fördumningen just nu sker på grund av att vi har en F-gräns. Förklaringen är förenklad såklart. Sveriges skolsystem är trasigt och korrupt i grunden och många andra anledningar än F-gränsen. När en elev ligger på ett F dras enorm apparat igång och kräver tid, resurser och merarbete för att en elev ska nå E i ett ämne. Det är anpassningar, åtgärdsprogram, möten och dylikt. Pang! Det fick eleven E trots att eleven absolut inte är lagd åt det ämnet. Nu kommer eleven in på gymnasiet och kan gå vad hen vill. Eleven börjar på ett teoretiskt program trots att eleven absolut inte är lämpad för det. Men eleven har E i alla ämnen. Så varför inte? Nej, Eleven kommer inte in på exakt allt, men många teoretiska programs antagningspoäng är inte vad det en gång var. Sam, till exempel, är tredjehandsval för det som vill läsa ett teoretiskt program. Väl på programmet har eleven det jättesvårt. Eleven vars kognitiva förmåga och mognad inte alls passar ett teoretiskt program. Eleven hoppar av, eller så börjar hela apparaten om igen på gymnasiet. Pang! Eleven får E efter mängder av anpassningar och ett åtgärdsprogram. Eleven är nu behörig för universitetsstudier och börjar i en klass där flertalet klasskamrater har gjort samma resa. Därav sätts hela systemet i rubbning och program och kurser och så vidare fördummas ett klass i taget. Det var väldigt kul faktiskt att han skriver ett klass i taget. Ja, men han kan ju inte låta smart om han, alltså om han pistol mot tinningen. Han är ju lärare i svenska och i svenska som andra språk, såg jag. Mm. Ja. Om han hade tappat ut ett rör med smartis hade han inte låtit smart. Nej, apokalypsen om han gör det. Hur skulle det förhindras av att ta bort F-gränsen? Alla meningar är liksom så jävla skeva. Jo, när en elev blir godkänd i allt blir eleven behörig till allt. När en elev istället får till exempel sämre betyg i svenska, engelska och SO-ämnen, inte F, utan sämre betyg. Finns inget sämre betyg? Okay. Så kommer inte eleven in på det teoretiska programmen, men eleven kommer in på olika praktiska program. Precis där eleven hör hemma. Alla elever är inte lämpade för teoretiska program. Oavsett vad många vill tro, snart klar hoppas jag. Vet ni att 10% av eleverna på grundskolan inte har den kognitiva förmågan eller mognaden att överhuvudtaget nå E i alla ämnen? Men det ska över gränsen ändå, utropstecken. Det ska bara det. Alla ska med. Allt går med anpassningar. En för sin ålder superskicklig 16-årig mekaniker som mekat med sin pappa i garaget hela sitt liv kan hållas borta från fordonsprogrammet för att han inte klarar av att analysera budskapet i en bok. Så ser verkligheten ut. Han där istället när det handlade om bilmeck. Precis. Det här är ju skrivet av en cinefile i Karlstad, Kristoffer Jakobsson. Så hans take där, jag och Koffe skrev ganska mycket om det här kvällen när vi gick igenom den. Först och främst källa på det här med 10% av alla elever. Att de inte har någon kognitiv förmåga att klara alla ämnen. Källa, tack. Mm. Och sen det här, det pratar vi också om att hans exempel funkar bara om det är en kille som mekar med sin far och inte, han ska komma in på de praktiska ämnena. Mm. Men tänk om det inte är någon som är så, som behöver kanske stödet. Mm. Ja, men precis. Det funkar bara i det mekar sonens exempel. Och frågan är om det gör det ändå. Alltså, nej, det gör det ju inte. För att han kom in på fordonsprogrammet också. Alltså, det är ingen som någonsin har blivit nekad från fordonsprogrammet. Alltså, du behövde ha G i svenska, matte, engelska. Mm. Och så var du inne på fordon sen. Det är bara en månad plats. Ja, i och för sig. Men... Har du något mer? Analyserar du fortfarande? Ja, nej, men jag tror att han... en av anledningarna till att han känner så starkt för det här är ju för att han kunde ju inte simma på högstadiet. Så han hade ju antagligen F i idrott då. Mm. Och upplevde väl vad det orsakade. Han har F i att vara människa också. Ja. Nej, men alltså, ja, precis. Det är ett så smalt exempel och det är så, han har så lite kognitiv förmåga själv om han bara visste. Mm. Och sen tycker jag det är så jävla pinsamt att göra hela, du får fan komma till någon riktigt jävla bra poäng om du lägger upp alla de här liksom, den här novellen. Ja. Ja. Vi har ingen aning om vad slutklämmen i den här är. Så här, folk ska gå på gymnasiet. Ja, jo, inte. Gör ja, men också så här, ja, men om ni vill ha F-ämnet eller F-ämnet, F som betyg, då kommer det sättas in massa resurser så att någon når målen så att man kan komma in på olika saker. Exakt. Men man lirkar ju inte. Om man tar bort F-betyget så kommer alla nå också. Så att det är ju samma, man når samma mål. Fast man ger inte någon ett F. Precis. Nej. Men sätter du in massa resurser så har du ju säkert hjälpt den här på något. Alltså, ja, har du FM-et och du sätter in resurser så stärker du den i något. Här, du har anpassat bla bla och den har lärt sig kanske någonting. Ja, precis, han får nu vet jag inte, jag kanske är på samma sida som honom, men när han formulerar sig så här så är jag ju inte det. Nej, men det går ju inte att hålla med honom, för att i alla betygsskalor, om vi inte tar bort betyg överhuvudtaget, så kommer ju något betyg vara det sämsta betyget du kan få. Mm. Och då kommer åtgärder behövas tas. Mm. Så jag fattar inte vad poängen är. Nej, han fick det också låta som att om man får F så startas den här maskinen som då börjar lirka upp betyget till ett E. Mm. Inte att personen får stöd och lär sig och faktiskt blir bra nog för att få ett E. Liksom. Vilket är det man vill, tänker jag. Mm. För jag tänker ändå att det är väldigt få personer som bara stannar på ett F och absolut aldrig kan ta sig över det. Nej, precis. Mm. Men det kanske Kristoffer Hitler Jakobsson tycker att vi ska liksom utesluta de personerna från samhället då för att de fick ett F. För då kan ju han lära sig simma först innan han snackar om F. Ja, jag förstår inte hans take. Nej. Alltså jag förstår inte vad hans take är. Mm. Ja, det är en dålig take. Det är det. Han känns som en person med blindfold som står och svingar efter något och inte riktigt vet vad. Ja. Men nu... Likes. Hitta närmsta vägg och skalla den, för här kommer en möjligt sämre take. Kul. Alexandra Theresia Lindqvist är i Säffle för 9 timmar sedan. Fick detta meddelandet igår. Kan ni förstå att jag kanske är mamma om ett år? Jag går till meddelandet i fråga där jag kan se här. Hej, Alexandra äggledar. Undersökningen behövdes för att bestämma metod. Eftersom den var normal så blir metoden insemination. Örebro kommer vara igång som vanligt i höst. Och enligt uppgifter nu så borde det inte vara några långa väntetider. Jag tänker att Örebro är en jävla hingst. Ja, precis. Som hon har anlitat för att befrukta. Jag tänker att det är, vad heter den klassiska hon-tjejen som låg med 250 snubbar på en dag. Eller fan, det är Houston 500. Exakt, jag tycker att det hela Örebro är på standby bara. Hon ligger och särar på Ivan Örebros slott. Ja. Någon ska fan lyckas bekräfta dig hur jävla oattraktiv du än är. Ring in Deathstalker bara. Ja, och säg nej när han kommer. Hon lägger pannan i vallgraven och sen är det bara igång där inne. Ja, men då flyter det inget mer i den vallgraven sen. Stopp. Vi går vidare med hennes status. Mm. Samtidigt som det är som glädje att det snart börjar på riktigt så är det många som tankar som går i mitt huvud. Gör jag rätt val? Nej. Kommer jag klara av att vara självstående och bli en bra mamma? Nej. Nej. Kommer jag träffa någon när jag väl påbörjat inseminationsprocessen? Det blir svårare då. Tänk om någon finner intresse för mig men sen tappar det på grund av mina val. Ja. Kommer jag alltid vara ensam? Ja. Men du har kämpat så jävla hårt för att bli mamma. Och så nu ska du börja liksom tänka på alla konsekvenser. Precis. Det är så dags nu. Ja. När du är singel, då vill du ha barn. När du håller på att få barn, då vill du inte vara singel. Ja, precis. Du bara letar ju problem i ditt liv och det här, du ska inte ha barn. Tänk gärna publikt också. Ja, gör det. Det mår alla gott av. Det här är inte lösningen på dina problem. Nej, ja, ni fattar. Mina känslor är som en berg- och dalbana. Men jag hoppas allt blir bra. Ja. Jag är dock oerhört tacksam för all positiv respons jag får från alla möjliga människor. Tack hjärta. Ja, det är... De är också hemska som... jag vet inte om du kollar kommentarerna där. Men det är ju liksom, det är ju en pistol mot tinningen på de människorna. Mm. Så här, bra, du är så stark. Ja, men se vad ni har om 10 år. Mm. Vad ni har förstört det här barnet. Precis, då är det Koffer som måste underkänna den jävla skitungen. Det var en kommentar som jag reagerade på. Då var det någon tjej som kommenterade. Ja, men det här kommer du klara av, galant gumman, med din kärlek, din styrka, ditt pannben. Ja! Det var som att det var en sneak diss liksom, där inne. Det var kul bara. För jävla gick ju pannben hon har. Mm. Ja, Sveriges mest inseminerade pannben någonsin, tror jag. Jag vill inte tappa följetongen på Alexandra Lindqvist, men vi måste nästan diskvalificera henne från Worst Takebook för att hon är så jävla fel ute. Ja, det här är en så dålig take. Och det är så svårt att vinna över henne. Alltså, Toto kan få igenom en skolreform och det är fortfarande smartare. än att sätta en unge till jorden när man är Alexandra Lindqvist. Mm. Ja, det är contentmässigt. Fy fan vad kul för oss. Mm. Ja. Men stackars barn. Ja. Vi går till det sista lite snabbt. Ja. Det är en snabbis. Ja. Vi har inte bråttom. Jag njuter. Vet inte om detta tas bort, men var inne på Willys i Åmål och ska handla. Där står en man med neddragna byxor och onanerar vid frysdisken. Så äckligt. Den här bilden. Och typ. Det är födelsedagstårta. Vem är det? Kristina Ros. I misstanke om brott Åmåls efter. Jag misstänker brott här. Ja, grattis. Onanerar i frysdisken. Så äckligt. Åh, kommentarer på den. Jag vet inte. Prins på den då. Så glad är man. Det är så bra när det står så äckligt över den här bilden. Åh, har hon en sån giftasprick också? Ja, hon är sån, och när man tar the chubby bit emoji också. Ja, då vet man hur stor du egentligen är. Ja, precis. Jag tror det är den sperman som ligger i frysdisken kommer att inseminera Alexandra med. Men det är precis, den här personen är mest sur för att hon inte kunde gå och plocka i frysdisken. Ja. Inte att det onanerades. Nej, precis. Hon bakar en tårta med grejer hon hittar i frysdisken. En bukake. Ja, den var också dålig. Ja, men The Driving Factor är verkligen bildval eller motivvalet runt om liksom. Det är bara gammal persons Facebook snarare än något annat liksom. Ja. De två innan är ju genuint dåliga val. Jag vill ge Toto en boost som nykomling i World Stake Book. Ja, och att vi har hatat honom så länge. Mm. Jag säger Alexandra. Jag säger Toto. Jag säger Toto. Jag säger också Toto, för att jag förstår inte vart han vill komma. Alexandra är liksom, hon har ändå ett tydligt mål. Det är dåligt, men hon har ändå en... Jag vill sluta må dåligt. Exakt. Det är liksom, hon har ett tydligt mål. Det är, med henne är det mer så här two sentence horror. Att så här, hon börjar med premissen, sen kommer twisten. Mm. Och det är så dåligt för alla runt omkring henne. Men Toto var ju en skräcknovell som man inte fattar någonting. Och det var 500 sidor. Jag läser ofta sidor och Dostojevskij och grejer. Mm. Sidor kan jag... Är det något du kan? Så är det sidor. Kommer ut på Worst Takebook nästa avsnitt. Ja. Det du sa. Ja, vi vill höra din sensmoral av två söner av eller vad heter den? Bröderna Karamazov. Ja, precis. Vi vill höra din sammanfattning av Bröderna Karamazov som en contender. Ja. Som en hörna. Ja, exakt. Ska jag dra sensmoralen? Ja. Helt fel bara. Ja. Men Toto vinner. Kul. Ja, ja. Grattis. Du. Ljudet av cigaretter som fimpas i applådtakt. Har det hänt något nytt i provinstidningen Dalsland? Nej, jag vet inte. Jag har ingen. Jag har något typ på med Åmålskoppling. Mm-hmm. Jag har hittat en sida som heter School Parrot. Mm-hmm. Mm. Som är en recensionssida angående skolor. Mm. Och då tog jag upp några. Kommer säkert in jättemycket vettiga föräldrar där. Ja, jag har Södra skolan och så har jag Karlberg. Mm. Men vi kan börja med mitt jobb, Lundenskolan först. Ja. Kråkorna konspirerar. Spekulerar. Ja, spekulerar. Här har vi betyg 1,0. Ta en annan skola. Skolan är nog det sämsta valet jag gjort. Om jag hade vetat sånt här innan hade aldrig mina barn börjat här. De gick här till sjuan och sedan började de på Kära Lund och då mådde de mycket bättre och fick mycket högre betyg. Välj Kära Lund istället. Mm-hmm. Vad är skalan? 1-5. Okay. Här har vi... Håller du med? Ja. En elev här då som ger betyget 1,4. Mobbning och kränkningar är rubriken. Mycket ryktesspridning. Mobbning, kränkningar, dåliga lärare som inte lär ut bra och bryr sig inte om eleverna. Dåliga korridorer, otryggt, stökigt, dålig studiero, högljutt, sämsta skolan. Det är fan, det är rough alltså. Mm. Mm. Ändå så kände väl alla skolelever om sin skola. Ja, men det är, ja, man går i skolan mot sin vilja. Exakt. Alla skolor får ju F. Ja. Jag vill höra vad du placerar Lundenskolan i sen. Ja. Sen har vi en till elev här, 1,0 i betyg. Det har varit ironiskt om de gav dem A till F istället. Ja. Rubrik, lärarna. Den är den sämsta skolan man kan vara på. Lärarna låter eleverna bli mobbade både på sexuellt och utseende. Lärarna lyssnar aldrig på eleverna och de hjälper knappast de som behöver. Mm. Stå upp för dig själv då. Har inte så sexuellt utseende bara. Nej. För detta elev, 5,0. Mm. Bästa skolan ever. Jag har gått här från ettan upp till nian och jag har inte blivit mobbad och lärarna lär ut bra och det är arbetsro den här skolan är bäst. Det är Koffer som har skrivit. För detta elev. Vi tar två till. Här har vi elev 1,4. Ingen frihet för HBTQ på Lundenskolan. Om man är med i HBTQ, på högstadiet i Lundenskolan, så blir man oftast mobbad för det och blir kallad bög eller fatherless och massa andra elaka saker. Aldrig hört. Aj, aj, aj. Men jag vill jättegärna döva ett avsnitt till fatherless nu. Passar även in på Alexandra. Och så har vi elev 4,1. Good soup. Jag är ny men skolan är superfin. Alla är så trevliga och maten är supergod. Ja. Good soup. Rimligt att det recensera när man är ny. Det finns en lärare som går ut och kysser elever på skolgården. Det är nice. Ja, jag måste ta den här också. Den har jag läst innan. Elev 1,3. Usch, bajs emoji. Sämsta skolan. Inomhus. Sunkiga, smutsiga, trasiga och ofräscha korridorer. Trapporna är jättegamla och smutsiga. Väggarna har klotter, är trasiga och tapeterna är slitna. Handfaten går typ inte att använda. Utomhus. Bara platt mark med bänkar. Inte bra alls. Skolmaten. Sen höstterminen 2021 har skolmaten varit så äcklig att folk hoppar över lunchen. Ibland kan maten se ut som spya och lukta som spya. Till exempel 10/10/21. Oj! Tacogratängen såg ut som spya och efter man åt den luktade allas mun som rutten ost. Lärarna. Lärarna bryr sig aldrig. Man kan bli mobbad och kränkt och alla dåliga saker. Och lärarna säger bara, så länge ingen blir störd så är det bra. Arbetsro. Lärarna bryr sig inte och vill inte hjälpa till. Så det blir ingen arbetsro. Jag tycker det låter som en fantastisk tacogratäng om käften luktar ruttenost. Ja, det är exakt det man vill ha. Det här är ju bara en Oliver Boy all over again. Ja, det är en fatherless jävel. Ja, kattspia med bajs. Ja. Vad fan heter det? Inte ens jävla fatherless heter det. Igår när man kom in i matsalen, för idag är jag sjuk, för jag vet inte vad det är för jävla bögmat idag i skolan. Igår när jag kom in, vad fan det äckligaste jag sett. Så är det kattspia med bajs. Vem fan äter det? Inte ens en jävla bög äter det. Nu är det inget fel att vara det. Men de kan inte laga redig mat och de vill att vi ska göra prov och sånt perfekt. Vad gör det bättre själv, kärringfitta som står och dömer oss? Jävla bög. Så är det jävla skolbögar. Eller jag menar inte, ja. Tryck upp era jävla bögar i röven på er och sätt er och stick och brinn, era jävla idioter. Ja, det där var nog allt för mig. Back in my day, då använde vi inte ordet kränkt. Man hör att de här eleverna som använder ordet kränkt är små, små bögar. små fatherless. Ja. Ja, precis. Och då är du liksom, blir du kränkt utav det ordet så blir du dubbelbög på något sätt. Alltså, det är lite bögen i buren. Mm. Om man är det så bögen är lös. Mm. Alltså. Går inte runt på skolgården och klagar över att du är kränkt för det här. Södra skolan då? Ja. En recension. Elev 1,4. Mm. Urs och blä. Det är rubriken. Det låter som en Pokémon du hade kunnat göra. Urs. Elaka lärare på skolan. Så står det inget mer. Nej. Alltså vems idé var att göra den här recensionssidan, för att den är ju en bedrövlig resurs. Det kommer ju inte komma en 3,4 som är välbalanserad liksom. Nej. Här har vi en på Karlberg, 3,6. Nja, är rubriken. Bra skola, god mat, inte så bra lärare på teknikprogrammet. Mental hälsa, glöm det. Annars är det härlig skola så fort man får gå ut på rast. Hela barn. Ja. Men det var ändå, ja, det var ju ändå en sån recension jag efterlyste. Mm. Lite bra, lite dåligt. Elev, borta, härta. Elev 3,4. Mäh, kunde varit bättre. Några av lärarna är ganska inkompetenta på det de gör. Och ibland är vissa lektioner bara helt inställda. Dock, om du vill ha god mat så vad fan, börja här. Tack och pajen. Luktar gött. Okej, sista. Elev 2,6. Läs. Viktig kritisk info. Ja. Halvdan skola. Maten var bra till en början, sen blev den bara sämre och sämre. Mycket mat försvann helt från menyn och resten av den blandas ut med mycket vatten och billig skit. Annars, ganska bra lärare på industriprogrammet. Inte de bästa lokalerna och det stinker ofta mänsklig avföring utomhus. Mänsklig i alla fall, tack och lyckligt. Boy work! Oh, och i många av klassrummen, vilket inte gjorts någonting åt på många år. Jag tror faktiskt inte det luktar det mänsklig tror inte jag avföring. Nej. Ligger det 4 år gammal mänsklig avföring på IP så lär någon, då har Sture varit där och fixar det. Ja. Men jag glömde vilket jävla fokus det är på maten alltså, i skolor. Men man har ingen val när man är där. Nej, det är väl sant, men hatade skolmat generellt sett. Jag älskar Karlberg, har man ju val i alla fall. Det finns ju kaféet. Ja, men man kan ju kyckling i mackan. Men man kan inte gå och köpa den varje dag liksom. Det är ju inte ekonomiskt hållbart. Okay. På en veckopeng. Jag tror mig, det går. Du sätter ju en helt annan familj också med din veckopeng. Och köpte mat i kafeterian. Ja, just det. Du menar så. Just det, du köpte ju apelsinjuice till familjen kusinen. Ja. Ja, nej, men skulle säga en worst take från Karukusinen. Ja. Det hade känts väldigt tidsenligt på något sätt. Karukusinen. Just please. Nej, men som du säger, det är en jättedålig idé den här sidan. Mm. Mm. Ja, även fast det kom några 3,6 eller 3,4 så har du absolut rätt i sak. Vad ska jag göra med att det luktar mänsklig avföring när det inte gör det liksom? Vad ger det mig? Om det har luktat mänsklig avföring så jävla länge, hur kan du ha det över ett? Ja. Det är liksom så här, det är så sjukt. Och om du lever i avföringslukt så är det bara så här. Både ute och inne. Alltså det är ju den personen som har skit på samma sig. Det är den personen som luktar avföring för det följer efter dem. Ja, hur vet han annars att det är mänsklig avföring? Precis. Och sen är det också så här att om jag ska börja på Karlbergs gymnasiet så har jag antagligen inget val. För det är ju det gymnasiet som finns. Så vem bryr sig? Så jävla roligt med svar från lärarna. Har du näsa för nära mun? Anonym lärare. Jävlar vad kul. Vad var, kan vi läsa någon mer recension så ska vi svara på det från perspektivet av en lärare. Karlbergs gymnasiet. Någon 5,0. Betygen är redan satt. Slutade. Du är tungan i mitt arsle. Din lilla bög. De har ganska bra betyg. 4,0 av 5. Alltså overall. Mm. Ja, det är en dunderskola. Nice. Alltså. Då undrar man ju hur Lundenskolan ser ut. Om Karlberg är en 4 av 5. För det lät inte som Lunden var en 4 av 5. Men det är de här storstadsområdena med alla dessa negrarna. Eller vad sa du? Sa vi samma sak eller? Jinx. Att de blir kränkta. Ja. Här kommer, det är inte en dålig recension, men elev 4,8. Mm. Bästa skolan på vilken någonsin. Skola? Det här är Karlberg. Kristoffer Jakobsson har skrivit. Bästa skolan någonsin. Jättegod mat. Verkligen. Gött kaffe i kafeterian. Duktiga Instagram. Och snälla lärare. Rolig elevkår och bästa meme-kontot. Skolan är fin och ganska stor och eleverna är också schyssta. Skulle gärna gå om gymnasiet bara för att gå där igen. Har vi ett meme-konto från Karlbergs gymnasiet, tack? Jag luktar på det. Hur tajt, Erik? Jag skulle ge det här avsnittet 4,5 stjärnor. Bra mat, bra innehåll. Sämsta skolan. Har du lärt mig någonting? Det är maten ändå som är bra korridorer. Ja. De serverar bara donuts och öl. 4,5. Ja. Ni har lyssnat på de tre vännerna och kompisar. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Och den här rötne tacopajen. Luktar ost i munnen. Ja. Rutten ost i munnen. Mm. Mums. Förlåt, Emil. Oh! Jag kommer bajsa det med mig. Det är fislösa avsnitt. Det är en episode. Ja. Fan, det var ju på G. Ja, det luktar inte mänsklig avföring här inne just nu. Det är 4 av 5 i alla fall. Tack för oss. Kul att se er, grabbar. Detsamma. Samma. Och samma. Hej! Lycka till med barnafödandet. Tack. Feeling in inside. I'm numb. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. What? If I was a sculpture, but then again, makes potions in a traveling show. I know it's not mine, but as best I can do, my gift is my song, and it's one for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but not as done. I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life. Okay, cool. I bought a little drink as well. Nice. Tempted. It's tempted.